السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوغو زانغو كاتكا إيمان، بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى نكون تكيا صلاة سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهل ذاك نما صحاب ذاك نكلا أتكي بيتا كتنجي ياو mpaka siku ya mwisho. Maudhu'u na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala sharhu hadithi Kathir ibn Qais rahimahullah. Maudhu'u ya khutba yetu ya leo kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala tutahitaja sharh ya hadithi يا كثير ابن قيس أما يوم يتاجى الإمام أحمد رحمه الله أما أسلياك حديث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، كذلك يتاجى الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه، كذلك الإمام الترمذي رحمه الله، كذلك الإمام ابن ماجه، كذلك الإمام ابن حبان الدارمي رحمهم الله جميعا. فعن كثير بن قيس رضي الله رحمه الله قال: كنت مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمع كثير ابن قيس رحمه الله سنقوه سموجة pamoja na Abi Darda, tulikuwa katika msikiti ya Damascus akaja mtu mmoja akamwambia, ewe Abu Darda, hakika yangu nimekufuata wewe, nimekujia wewe, nimetoka katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana ya kwamba huyu mtu ametembea kutoka Madina mpaka Damascus, na ni eneo la mbali sana, umbali wake ni mkubwa, hasa kwa usafiri wa zama zile ambapo ima atatumia punda au atatumia ngamia au atatumia farasi. Nimekujia wewe hapa kwa sababu imenifikia mimi habari kwamba wewe kuna hadithi unaisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nami nimefunga safari hii, nimekuja kwako ili uisimulie nami hadithi ambayo unayoisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qali, Abu Darda akamtazama yule mtu akamwambia, ma kanat laka hajatun ghaira, wewe hauna haja yoyote isipokuwa haja hiyo. Qala la, yule mtu akasema, hapana, sina haja yoyote iliyonileta hapa Damascus isipokuwa nimekuja kwa ajili ya kuifuata hadithi hiyo. Qala Abu Darda akamuuliza tena yule mtu, wala jibta litijara, haukuja kwa ajili ya biashara ukaona upitie tu mara moja, haukuwa na lengo hilo? Qala la, yule mtu akasema, hapana, wala jibta illa fihi. Akamuuliza tena, haukuja kwa lengo lingine isipokuwa umekuja kwa ajili ya kuitafuta hadithi hiyo? Qala naam, huyo mtu akasema, ndiyo, sikuja kwa lengo lingine isipokuwa kwa ajili ya kuitafuta hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anafunga safari ndefu, anafika mpaka Damascus kutoka Madina kwa ajili ya kuitafuta hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala, akasema Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah, hakika yangu mimi nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, sala na salamu zimwendee akisema, man salaka tariqan, yeyote atakayekamata njia, yeyote atakayeshika njia, yaltamisu fihi ilman, akatafuta katika njia hiyo elimu, ilmu ya dini, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia wepesi mtu huyo njia ya kwenda peponi. Wa innal malaikata latadhu ajnihataha litalibil ilmi ridan bima yasna, na hakika malaika wa Allah wanaweka mbawa zao, wanamfunika mwanafunzi anayejifunza ilmu ya dini, ishara ya kuridhia kwa kile ambacho binadamu huyu anakifanya. Wa innal alima, anaendelea Abu Darda kusimulia hadithi aliyoisikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa innal alima, na hakika mwana wa chuoni, na hakika mtu mwenye ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, wanamwombea yeye msamaha viumbe vyote vilivyopo mbinguni na viumbe vyote vilivyopo ardhini, hata al-hitan fil ma, mpaka samaki aliyekuwa ndani ya maji anamwombea msamaha talibul ilmi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii akasema, wa fadlul alimi ala al-abidi, na ubora wa mtu mwenye ilmu ukimfananisha na mfanya ibada wa kawaida ambaye hana ilmu ya dini, kafadhli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, ni kama vile ubora wa mwezi ukilinganisha na nyota zingine. Pima ule mwanga wa mwezi namna ulivyokuwa bora wenye manufaa kwa watu alafulinganisha na manufaa ya watu wanayopata kupitia mwanga wa nyota. Huu ndio ubora wa mtu mwenye ilmu na yule mfanya ibada wa kawaida. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Wa innal ulamaa warathatul anbiya." Na hakika ya watu wenye ilmu ndio warithi wa manabii. "Wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma." Hakika ya wana wachuoni, hakika ya manabii, "lam yuwarithu dinaran," hawakurithisha dinari, "wala dirhaman," wala hawakurithisha pesa. Mirathi walioacha sio pesa wala sio dinar. "Innama warathul ilma," hakika si vinginevyo, walirithisha elimu. "Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir," atakayechukua hiyo ilmu amechukua donge nono katika mirathi ya mitume wa Allah tabaraka wa taala. Hii ndio ikawa hadithi ambayo Kathir bin Qaisi alikuwa naye Abu Darda katika msikiti, na akaja mtu akaisimulia hadithi hii. Ayuha nasu ibadallah, hadithi hii imetaja ubora wa ilmu, kadhalika imetaja ubora wa wale wenye kuibeba ilmu hii ya dini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii alipoanza kuelezea akasema, "Waman sadaka tariqan," na yeyote atakayeshika njia, "yaltamisu fihi ilman," akatafuta katika njia hiyo elimu, "sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna." Hii ikawa ni faida ya kwanza. Allah anamfanyia wepesi mtu huyo njia ya kwenda peponi. Katika riwaya hadithi imekuja, "sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna." Allah anamfanyia wepesi kwa njia hiyo, anamfanyia wepesi njia yake ya kwenda peponi. Ayuha nasu ibadallah, pepo ya Allah ni ghali. Pepo ya Allah kuingia ni jambo linahitaji juhudi ya hali ya juu. Wako waliopoteza viungo vyao kwa ajili ya kutafuta janna na hawakuipata janna ya Allah tabaraka wa taala. Wako ambao walihatarisha maisha yao na wakapoteza maisha yao kwa ajili ya kuitafuta pepo, lakini kwa sababu ya kukosa baadhi ya vitu hawakuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Pepo ya Allah ni ghali. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anawaambia masahaba, "Ala inna sil'ata Allahi hiya al-ulya, ala inna sil'ata Allahi hiya al-janna." Anawaambia masahaba, tambueni, jueni, bidhaa ya Allah ni ghali. "Ala inna sil'ata Allahi hiya al-ulya," tambueni, bidhaa ya Allah ni ghali. Bidhaa ya Allah kuipata ni ghali. "Ala inna sil'ata Allahi hiya al-janna," tambueni ya kwamba bidhaa ya Allah ni pepo, kupatikana kwake ni ghali sana. Ayuha nasu ibadallah, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na sahaba anaitwa Rabi'a ibn Ka'bi al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, alikuwa ni katika masahaba wa Safa, ambapo baadhi ya ahli ilmi wanasema sehemu yake ya kulala ilikuwa ni mtihani. Pale ambapo jua linapomchwea ndipo anapolaza mbavu zake, anachoangalia ni usalama wa wanyama wakali, kisha analala. Siku nyingine alionekana akilala nje ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam upenuni, kwa ajili ya kujikinga na baridi na mvua. Na siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoamka kwenda katika salatu al-fajr, alimkuta sahaba huyu amelala upenuni wa nyumba yake. Akamsogelea akamwamsha, alipoamka akaongozana naye mpaka msikitini. Anasema huyu nilipomletea mtume wadhuahu. Alwadhu ikitiwa wawu fat'a, maana yake ni yale maji ya kuchukulia udhu. Nilipomletea mtume sallallahu alayhi wasallam yale maji ya kuchukulia udhu, mtume alihuzunika sana aliponiangalia. Kisha akanipa ofa, akaniambia sali tu'ta, omba utapewa. Taja shida yako, ninyanyue mikono kwa Allah, niinue mikono kwa Allah, nimuombe Allah akukamilishie shida yako, kama unaishi katika maisha ya dhiki kama haya. Huyu Rabia ibn Ka'b akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam dua yake, inni as'aluka murafaqataka fil janna, mimi nakuomba wewe uniombee kwa Allah niwe karibu na wewe peponi. Hakuomba mali, hakuomba sehemu ya kulala, pamoja kwamba ana dhiki na hayo, lakini alimuomba mtume sallallahu alaihi wasallama ukaribu na yeye peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutegemea kuombwa kama kitu kama hicho, ikabidi amwambie umeomba jambo zito sana na halipatikani kirahisi. A'inni ala nafsika bikathrati sujud, naomba unisaidie wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudu. Na hapa makusudi yake ni zile swala za sunna. Amka usiku uswali, ukiingia msikitini tahiyatul masjid, nisaidie wewe mwenyewe ili upate unachokiomba kwa wingi wa kusujudu. Yaani mimi nitakuombea dua, lakini nahitaji msaada, unisaidie wingi wa kusujudu. Hii ni kuonyesha namna gani lau kama angeomba kitu katika dunia mara moja angepata, lakini alichokiomba ni kitu kizito sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini njia hii ya kuipata janna ya Allah na kuidiriki pepo ya Allah, Allah akaifanya kuwa ni nyepesi kwa talibul ilmi, kwa yule mwenye kutumia muda wake akatafuta elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema al-Imam Ibn al-Qayyim Allah mrehem, at-tariqu allati yaslukuha ila al-janna jazaa'un ala sulukihi fi ad-dunya tariq al-ilmi al-mawsulata ila ridha rabbih, njia ambayo njia hiyo ndio yenye kupeleka watu katika pepo ya Allah. Mtu atapelekwa katika pepo ya Allah jazaa'un, kama ni malipo, ala sulukihi fi dunya tariq al-ilmi, kwa kule kushika wake duniani njia ya elimu. Allah tabaraka wa taala atamjalia pepo yake kuwa rahisi kwa sababu ya kumpa malipo ya vile alivyoikamata duniani njia ya elimu, almawsulata ila ridha rabbi, njia ambayo, yani njia hii ya ilmu ndiyo njia pekee yenye kumpeleka mja katika radhi za Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa inna almalaikata latadhau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna, malaika wanatandaza mbawa zao, wanafunika mbawa zao, wanamfunika talibul ilmi, yule anayesoma dini. Hiyo ni kwa kuridhika kwa kile ambacho talibul ilmi huyu anakifanya. Qala Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi anasema sami'tu ibn Abi Uwais, nilimsikia mtoto wa Abu Uwais yakulu akisema sami'tu Malik ibn Anas, nimemsikia Malik ibn Anas yakulu akisema. Malik ibn Anas ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Malik ibn Anas ni katika wale imamu wanne afwan. Anasema maana qawli rasulillah, maana ya qawli ya mtume aliposema tadhau ajnihataha, malaika wanaweka mbawa zake kwa mwenye kutafuta ilmu. Anasema taani tabsutuha bidduai litalibil ilmi badalan min alaidi, maana yake ni kwamba au yani inamaanisha kauli hii tabsutuha biddua, wanazikunjua zile mbawa malaika kwa ajili ya kumuombea dua litalibil ilmi, yule mwenye kujifundisha elimu ya dini, badala min al-aidi, zimetumika mbawa ni badala ya mikono. Kwa mtu anapokaa katika kikao cha ilmu, malaika wanakunjua mbawa zao, alafu wanamuombea dua kwa Allah, Allahumma ufir fulanan ibn fulanan ibn fulani, ewe Allah msamehe fulani mtoto wa fulani, kwa sababu amekaa anajifundisha dini yako. Wallahu yatawalla sarana. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayuha nasu ibadallah, maudhui yetu ni sharhi ya hadithi ya Kathir ibn Qais ambayo wameisikia kutoka kwa Abu Darda alipomjibu mtu ambaye alikwenda mpaka Damaski kwa ajili ya kujifunza hadithi moja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hiyo akiendelea kutaja fadhila za ilmu na fadhila za wale wenye kuichuma ilmu, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma wa hatta an namla fi juhriha, anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, na hakika ya mtu mwenye ilmu wanamuombea yeye msamaha, viumbe vyote vilivyopo mbinguni vinamtakia msamaha kwa Allah, na viumbe vyote vilivyopo ardhini vinamtakia msamaha kwa Allah, mpaka samaki aliyozama aliyokuwa chini ya maji anamtakia msamaha mtu anayesoma dini ya Allah, kadhalika mpaka sisimizi akiwa ndani ya shimo lake anamwombea msamaha mtu anayesoma dini ya Allah tabaraka. Utapata wapi fadhila kama hizi? Utapata wapi neema kama hizi? Kila chenye kuangaziwa na jua kinakuombea msamaha, na kila kilichopo mbinguni kinakuombea msamaha, mpaka sisimizi aliyekuwa ndani ya shimo lake anamwombea msamaha yule anayesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana watu hawa katika watu ambao wanaongoza mno kusamehewa na Allah ni watu waliotenga muda wao kwa ajili ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anaeleza kwamba watu wenye kusoma dini watakapokusanyika katika kikao, illa qila lahum qabla an yaqumu qumu wa qad ghafara Allahu lakum, isipokuwa wataambiwa wale watu kabla hawajasimama, wataambiwa na malaika, qumu simameni, qad ghafara Allahu lakum, tayari Allah ameshawasameheni madhambi yenu, wabuddilat sayyi'atukum hasanat, na mabaya yenu yote mliyotenda yameshabadilishwa yamekuwa ni mema. Hizi ni fadhila anazipata yule mwenye kutenga muda wake kwa ajili ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa fadlu al-alimi ala al-abidi, na ubora wa mtu mwenye ilmu anapomzidi mfanya ibada bila ya ilmu, kafadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, kafadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, ni kama ubora wa mwezi ukilinganisha na nyota zingine. Huu ndio ubora wa mtu mwenye ilmu, kwa maana ya kwamba nuru yake ni kubwa sana, fadhila yake ni kubwa sana, huwezi ukalinganisha na mfanya ibada wa kawaida ambaye anaswali hata kama kikithirisha mno kuswali sala za sunna kadiri ya uwezo wake, maadamu kuna mtu amemzidi katika nasibu kubwa katika ilmu, huyo ni bora kuliko mfanya ibada wa kawaida. Mtu ambaye yatafakaha fi dini Allah, anafikihi, anajitaalamisha katika dini ya Allah, anaisoma dini ya Allah, anaifahamu dini ya Allah, ubora wa mtu kama huyu ni tofauti na mtu ambaye lau kama wampa msahafu asome anavunja vunja hukumu zake, anavunja vunja makhariji zake. Ubora wa mtu mwenye ilmu ni mkubwa zaidi, ni kama vile ubora wa mwezi ukilinganisha na nyota zingine. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ana maneno ambayo anayataja, anasema: mautu alfi abi, kifo cha watu 1000 wanaoswali sala tano na kufunga mwezi wa Ramadhani na kuhiji na kutoa zaka, watu 1000 lau kama watakufa hawa, ahwan, mauti yao ni afadhali, min mauti alimin, kuliko kifo cha mtu mmoja mwenye elimu. Watu 1000 wote wakafa na ni wafanya ibada, kifo hiki kina unafuu zaidi kuliko kifo cha mtu mmoja mwenye ilmu ya dini, basirin bihalalillahi wa haramihi, yule ambaye ni muoni wa kuziona halali za Allah na haramu zake. Anajua hili Allah subhanahu wa ta'ala amelihalalisha, na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelihalalisha, na hapa ndipo Allah kahalalisha hili akasema hivi, hapa ndipo Allah kaharamisha hili akasema hivi. Huyu kifo chake mbele, kifo chake huyu ni kizito zaidi, bora wake wafanye ibada 1000 kuliko kufa mtu mmoja mjuzi wa elimu ya dini. Unadhani ana nafasi gani katika umma? Ayuha nasu ibadallah, fa'ana abi muslim الخولاني رحمه الله قال: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تأيروا. أنا سمع ابن مسلم الخولاني رحمه الله مفان ووات ونعلم كتك أرضي هي الله نمفان ونيوتا زلزقوا بنبوني zinapojidhihirisha kwa watu ule mwanga wake, basi watu wanapata muongozo duniani, dunia inakuwa na mwanga, watu wanajua wapite wapi, asikanyage sehemu gani. Wa idha khafiyat alayhim, na zinapopotea pakawa mbinguni hakuna mwanga, tahayyaru, basi wanatahayari, hawajui wapite wapi, wapase wapi, washike wapi. Huu ndio mfano wa watu wenye elimu katika ardhi hii. Leo kama wanakuwepo katika ardhi au katika mji, watu wanapata mwongozo. Na leo kama wanapotea katika mji, watu wanaishi maisha ya mashaka katika dini yao. Ayuha nasu ibadallah, qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, anasema Sufyan ibn Uyayna rahimahullah: arfa'u nnasi manzilatan inda Allah man kana baina Allah wa baina ibadihi wa humur rusul wal ulama. Anasema Sufyan ibn Uyayna: arfa'u nnas manzilatan, watu wenye daraja ya juu zaidi kuliko watu wote, kuliko watu wote, wafanya ibada wote, binadamu wote, watu wenye daraja ya juu kuliko watu wote, inda Allahi, daraja hiyo wanayo mbele ya Allah, man kana baina Allahi wa baina ibadi, ni wale waliokuwa baina ya Mola wao na baina ya waja wake Allah. Wa humur rusulu wal ulama, na hao ni mitume wa Allah na watu wenye ilmu, hawa ndio watu bora kushinda watu wote. Ndio maana Hasan al-Basri rahimahullah katika maneno aliyosema, alisema: ahibbu al-ilma, ipendeni elimu, someni. Fa in lam tuhibbuhu, ikiwa hamtoipenda ilmu mtashindwa kusoma. Fa ahibbu ahla, wapendeni watu wenye elimu. Fa in lam tuhibbuhum, kama hamtuwapenda. Fala tubghidhuhum, basi msiwachukize. Kwa sababu akataja hadithi Mtume anasema: man adali waliyan, atakayenichokozea wali wangu, kipenzi changu, faqad adhantuhu bilharbi, nimemtangazia vita. Na ahlul ilmu wanasema: in lam yakun alulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun, ikiwa watu wenye ilmu sio vipenzi wa Allah, basi Allah hana kabisa vipenzi. Ayuha nasu ibadallah. Kisha mwisho kabisa Mtume akasema, wa innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, manabii wa Allah hawakuwarithisha watu pesa wala mali. Innama warathu al-ilma, hakika si vinginevyo waliwarithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua ilmu amechukua donge nono. Atakayesimama akasoma dini ya Allah amechukua donge nono. Ayuha nasu ibadallah, Abu Huraira radhiyallahu anhu aliingia katika soko akawatangazia watu, nyinyi mnashughulika na kuuza na kununua, na msikiti wa Mtume watu wanagawana mirathi ya Mtume. Watu wakaondoka mbio wakafika mpaka katika msikiti wa Mtume, wakamkuta mtu anawasomesha watu, hawakuona zile mali zinazogaiwa. Wakamjia Abu Huraira wakamwambia, umetudanganya. Akasema, sijawadanganya, kwani mmewakuta nini msikitini? Wakasema, hakuna tulichokuta zaidi ya kwamba mtu mmoja anawasomesha watu wengine. Akasema, fadhaka huwa mirathul anbiya, hiyo ndiyo mirathi ya manabii, elimu ndiyo mirathi ya manabii. Unapokimbia umekimbia kuchukua mirathi ya mitume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasu ibadallah. Na ama yule atakayesema manabii wanarithisha zaidi ya elimu, akatumia aya Allah aliposema, wa waritha Sulaimanu Dawuda, na Sulaiman alimrithisha Daudi. Ahlul ilmi wanasema, fa huwa mirathul ilmi wan nubuwa la ghair, ni mirathi ya elimu na unabii, hakuna mirathi nyingine. Daudi alirithi kwa baba yake Suleiman. Wa hadha biittifaqi ahli al-ilmi, na hii ni kwa makubaliano ya wanawachuoni wote, min al-mufassirina wa ghairihim, katika wanawachuoni wa tafsiri na wengineo. Na utaligundua hilo lau utasoma aya ya nyuma kabla yake, Allah aliposema, wa laqad ataina Dauda wa Suleimana ilma, tulimpa Daudi na Suleimani ilmu. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين, وكسما صفة زوت جيما نزاك الله أمباي أمت فني سيسي كواني بورا بعد يكبة علم سيسي تكواني بورا كوريكو وجواك وينجي وميني سي وجوا كويدا والي وميني سيسي نبورا زيدي كوريكو والي كسابو يا علم. Kisha Allah akasema, wa waritha Suleimanu Dauda, na Suleiman alimrithi baba yake Daudi. Wallaha nas'alu an yaj'alana mimman faddalahum Allahu ala kathirin min ibadihi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.